ତେଣୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବି ତ? ନାଇଁ, ବହି ତ ମୁଁ ରଖିଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ଓଡ଼ିଆରେ ବଣ୍ଡା ଭାଷା ହେଲା କି ଭୂତ ଭାଷା ହେଲା କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଲେଖିବା ବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯେତିକି ଅକ୍ଷର ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଜାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଠିକ ଭାବେ ଲେଖିଲେ ସବୁ ଠିକ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆସୁଛି କାହିଁକି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଣ୍ଡାରେ ଯେତିକି ହେଇଛି କୋଉଟା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇପାରୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ସେ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଠିକ ଶୁଣିକିରି କରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଅକ୍ଷର ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ସେତିକି ଅକ୍ଷର ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବହି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ, ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ବଣ୍ଡା ଭାଷାର ବହି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ବଣ୍ଡା ଭାଷାଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁରୁଆ ଭାଷା, ଦୁରୁଆ ଭାଷା ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ଓଲାର ପାଟେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ଗଦମା ଭାଷାଟା ଓଡ଼ିଆ କରାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଇ ଭାଷାର ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକଟା କରିଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ଯୋଉଟା କଣ ସରକାର ଛାପିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାତଟା ଭାଷା ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ସେ ଉପରେ ପୁରା କାମ କରିନି। ତାଙ୍କର ଲିପି ନାହିଁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ବହି ମାନେ ହେଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ଭାଷାର ଓଡ଼ିଆରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେସବୁ ବହି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିଥିଲେ ମାନେ ସେଇ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଆରେ ହଉଛି ନହେଲେ ସେ ଇଂଲିଶ ଫୋନେଟିକାଲ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଇଂଲିଶରେ ପୁରା ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ବି କିଛି କିଛି ମାନେ ସେ ଭାଷାକୁ ସେସବୁ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ଲେଖିକି ଠିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି ସେଥିରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଠିକ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତିକି କରିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନେ ଠିକ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ଭାଷା କଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବଣ୍ଡା ଭାଷା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ମାନେ ମାତୃଭାଷା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଆମେ ତ ନିଶାଙ୍କରେ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ହଁ, ସେଠି 12 ବର୍ଷ ମୁଁ ରହିଥିଲି, ତେଣୁ ସେଟା 12 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବେ ବି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ମୋର କାମ ସେଟା। ଆଜ୍ଞା, ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ନିଜ ନାଁ ଆଉ ନିଜ ପରିଚୟ ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ରହୁଛି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପଣ୍ଡା, ବନବାସୀ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଭାଷାରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ତା ତାଲିକା ଟିକେ। ହଁ, ବଣ୍ଡା ଭାଷା ଯୋଉଟାକି ରେମସାମ, ଦୁରୁଆ ଭାଷା ଦୁରୁଆ ପାଟା, ଓଲାର ଭାଷା ଓଲାର ପାଟେ, ଆଉ ଗଦବା ଭାଷାଟା ଗୁତବ ଗୁତବ ସାମ ନାଇଁ କି? ହଁ, ଗୁତବ ସାମ, ଗୁତବ ସାମ। ହଁ, ରେମ ସାମ ହେଲା ବଣ୍ଡା ଭାଷା, ବଣ୍ଡା ଭାଷା ସାମ ହେଲା ଦୁରୁଆ ଭାଷା, ଗୁତବ ଭାଷା, ଗୁତବ ସାମ, ଗୁତବ ସାମ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ ଆଉ ସାମ ଦୁଇଟା ଭାଷା, ଗୋଟେ ହଳନ୍ତ ଲାଇକ କଲେ ବଣ୍ଡା ଭାଷା, ହଳନ୍ତ ଉଠିଗଲେ ଗୁତବ ଭାଷା, ସେମିତି ପାରେଙ୍ଗା ଭାଷା ହେଲା ଗରମ ସାମା ହେଇଗଲେ ପାରେଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷା ହେଇଯାଉଛି, ବିଜୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ହେଲା ଯେଟା ସା, ଚାରିଟା ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ ସା ସାମ ସାମ ସା। ଆଜ୍ଞା, ସାମାନ୍ୟ ତାରତମ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଭାଷା ରହିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ନିଜେ କୋରାପୁଟର ବାସିନ୍ଦା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଦେଶିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ବହୁତ ଅଧିକ। ଦେଶିଆ ଭାଷା ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ କି କେବେ? ଆମେ ଦେଶିଆ ଭାଷା ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ହଉଛି ମାନେ ଭାଷା ସେଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ, କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଭାବିତ ଭାଷା। ଆଜ୍ଞା, କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଭାବିତ ଭାଷାଟା କୋରାପୁଟରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କୋରାପୁଟର ଯୋଉମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ସେମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଟା ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଭାଷାରେ ବି ସାମାନ୍ୟ ତାର ଟିକେ ହୁଏ, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼େ ସେଟା। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କଣ କରୁଛ ବୋଲେ କାଇଁଟା କରୁଛ, ଦେଶିଆ ଭାଷା ଯୋଉଟା ଆମର ଏଠି କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ କାଇଁଟା କରୁଛ, କାଇଁଟା କାଇଁଟା ସାମାନ୍ୟ। ଆଉ ଆଉ ଦେଶିଆ ଭାଷା ସେଠିକାର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାଇଁ କି? ହଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଭାଷାରେ ପ୍ରାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଅଣବନବାସୀ ମାନେ ବି ଦେଶିଆ କହିକରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷାର ଯୋଉ 12 ଭାଷା ଅଛି ସେମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଆଉ ସହିତ ସେମାନେ ଦେଶିଆ ଭାଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଅନେକ ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ଅନେକ ଦିନ କିଛି ଲୋକ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ବ ଯେଉଁ ଆମର ବ ଅଛି ବରେ ଗୋଟେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ ବି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ରଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବର ଉଚ୍ଚାରଣ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ, ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା, ଗଜପତି ହେଲା, କୋରାପୁଟ ଆଡ଼କୁ ହେଲା, ଯେ ବର ବର ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଦୂର ମାନୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ? ସେଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମାନେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଫ ଜାଗାରେ ବ ଆସେ। ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କର ବି ହୁଏ ନାହିଁ, ଫ ଠ ଫ ଏଇଟା ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନବାସୀ ସମାଜ ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଫ ଜାଗାରେ ଭାତ ଖାଇଲ କି, ଖ ଜାଗାରେ କ ହେବ, ଝ ଜାଗାରେ ଦ ହେବ, ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ମହାପ୍ରାଣ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଲୋକମାନେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଏଠି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନା ସେ ତାମିଲନାଡୁର, ତାଙ୍କର ବି ଭ ହଉନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି, ସେ କଥା କହିଥିଲେ ପଣ୍ଡା ଆମର ହେବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ହେଉନି, ବନବାସୀ ମାନଙ୍କର କେମିତି ହେବ, ଠିକ କଥା ଠିକ କଥା ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ବ ଭିତରେ ବ ପେଟରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆ ହୁଏ, ସେଇଟାର ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ କି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବା ବନବାସୀ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି କି ସେମାନେ କେହି? ଅବର୍ଗୀୟ ବ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବ ପେଟରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଲେଖା ହୁଏ, ଆମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ, ହଁ ସେଇଟା ଓ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ବୋଲି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜେ ସେଇଠିକାର ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ନା ସିଏ ଭ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବରେ ହିଁ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆପଣ କେବେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଅବର୍ଗୀୟ ବର ବ୍ୟବହାର ଅଛି କି? ସେମାନେ ଭ କୁ ବ କହନ୍ତି, ବ କୁ ବି ବ କହନ୍ତି, ବୁଝିଲି, ମହାପ୍ରାଣ ଯେତିକି ହେଲା ସେଗୁଡାକ ହେଇପାରେନି, ମହାପ୍ରାଣ ହୁଏନି, ଆସିଲେ କାଟ ବୋଲି କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କହିବା ଜାଗାରେ ଦାନ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତିନି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତିନି, ଯୋଉ ବଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ବ ମୋ ସେଠି ମୁଁ କ୍ଷୟ ଭିତରେ ମୋ ସେ ବଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ସଜେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ଭିତରେ କେତେଟା ଫ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଫିରି ସେଟା ଟିକେ ଫରୁ ଫ ମଝିରେ ଗୋଟେ କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ମାନେ ପ ଫ ହଁ ପ ଫ ମଝା ମଝି ହଁ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠି ଜଣା ପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁଝିଲି କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ନ ତାଙ୍କର ମହାପାଳନ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ହୁଏନି ଆଉ ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସେଟା ହୁଏନି ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଦେଶିଆ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ବନବାସୀ ବୋଲିକିରି ବୁଝିଲି ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ମତକୁ ରେକର୍ଡ କଲି ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି ଦେବି ତାକୁ ମୁଁ ରଖିବି ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ତାହେଲେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।